zabawa słowem, jak jednej raperki z Filadelfii. Tak 10 płyt rap w polskiej wersji. Miasta, dźwięki, światła miast, zapach sensji. Przy wspomnieniach o demówkach dostawanych z pierwszej ręki. Nieskładne wersy, pisane w szkolnych ławkach. Nagrany kolor szok z kasety na słuchawkach. Debiutu drucha Sławka. Pierwszy koncert w remoncie, Alfa Hybrydy. A potem każde miasto w Polsce. Siedzę na dworcu, w słuchawkach piękna Scarlett. Śpiewa cover Toma Waitsa, ja myślę, że też spadłem. Świat, gdzie czas alternatywnie upływa. Gdzie mimo tłumu wchodzisz po pustych ulicach. Oddajesz imię i do środka chowasz skarby. Sprzedajesz słowa, oddając coś ze swej prawdy. Najlepsze dni, które trwają lata całe. Wziąłem muzykę za rękę, poszliśmy razem na spacer. Gdyby nie ty, ty. Wiem, że nie chcę, by inna była przyszłość. A przeszłość, choć za mną spełniony sen. Nie jeden, częściej niż za ramię patrzę przed siebie. Gdyby nie ty, ty. Wiem, że nie chcę, by inna była przyszłość. A przeszłość, choć za mną spełniony sen. Nie jeden, częściej niż za ramię patrzę przed siebie. Masz czas w nocy wsiąść w samochód. Włącz światła, zapnij pasy, włącz dobry rap. Podkręć bas na maksa. Pomyśl chwilę, jak często tak się dzieje, że konkretnym chwilom w życiu dajesz tytuły piosenek. I kiedy gdzieś nagle DJ ducha wywoła i przed oczami ci staną emocje, dźwięki, słowa. Głosy z przeszłości, które chłonąłeś tak chętnie. A świat już nie jest tak prosty, ty na głowie masz więcej. Szczęście łatwo znaleźć, patrz pod nogi i myśl na chłodno w świecie pełnym paranoi. Świecie fobii, zaklęci, kabały, gdzie każdy chce być luźny, uśmiechnięty. Nikt nie chce być poważny, więc stroję miny i obrażam formy. Trochę inaczej niż ci twórcy, których kochają salony. Słownikowi erudyci, młodzi popularni. Ulubieńcy prasy, reklama ich karmi. Uciekam, włączam kasetę z Rocksteady. I choć to 2008, czuję się tak jak wtedy. A jutro w piątkach Kings of Warsaw będą tańczyć. Rap jest ten sam, to tylko ja jestem starszy.